välkomna till podd 7 av Emma och Emma! Hej! Idag sitter vi och pratar lite tystare här. Vi är i Hökmossen. Sitter i mitt kök. Det är så att vi har en ylande unge i rummet bredvid här. Ja, liknar mest en varg. Ja. Men jag är lite hostig och förkyld. Mm. Men det här ska vi klara. Ja, och hon låter något i stil med så här. Helt sjukt. Alltså hon, det är ju fortfarande, det är jättehemskt. Alltså man springer ju här och tror att hon ska dö ena sekunden. Och sen så ligger hon bara där och sover och ylar och hostar. Mm. Hon är ju jättegullig. Men det är synd om henne. Ja. Hur mår du? Ja. Alltså, vad har du haft för dig i veckan? Jag har inte gjort så mycket. Jag har jobbat väldigt mycket den här veckan. Mm. Men idag har jag varit ledig så jag har pluggat. Men alltså det hände ju en sån sjuk jävla grej då. Vadå? Jakob är ju som sagt ledig så vi båda var hemma. Och han skulle åka till tennisen och så drar han. Uh-huh. Och så står jag vid kylskåpet så halkar jag. Jag har inneskor på mig så jag halkar så här. Och så tittar jag ner så är det en sån här vattenpöl på golvet. Jag bara, men shit, vilken tur jag hade så här, att jag inte halkade på den. Ja. För det blev liksom väldigt glatt mellan vattnet och skon där. Ja, och sen så 10 minuter senare så ska jag gå till sovrummet för att hämta ett glas med vatten som jag ska ha till lunchen. Och så när jag kör svängen liksom från köket till hallen. Ja. Alltså jag slår dit. Alltså jag slår dit. Trillar du på rumpan? Nej, alltså det är inte ens rumpan. Alltså för det första så flyger skorna av. Alltså inneskorna. Mm. Alltså jag, vi har ett så här hög hallbänk. Mm. Alltså jag drar knät i hallbänken. Flyger mot garderoberna. Kör huvudet in i garderoben. Kör axeln ner i golvet. Jag ska visa dig. Alltså, jag ligger ju kvar först och bara så här, har jag brutit någonting? Nej, det har jag inte. Och sen så börjar jag ju gråta för att jag är så jävla ont. Alltså jag är så ont och jag har aldrig... Vänta, nu klär jag av mig. Nu ska Emma visa här skadorna efter den här rupan. Nu är det ju mörkt också, men ser du? Ja, hela knät. Stort alltså, blåmärke på knät. Och svullet som fan. Mm. Det kommer säkert bli ännu svullet. Här. Och det är till och med ett skrubbsår också. Aj. Jag fattar ju inte. Var det den här fläcken du halkar på, eller? Och här också. Axeln här. Också, ja. Ja, axeln. Det är gott. Nej, då var det ju bara det. Ja, då var det ju en till jävla vattenpöl. Så har jackan gjort ja, på väg till men så, jag mässar ju bara, men vad fan? Försöker du ta livet av mig? Har du spitt ut vatten i hela lägenheten så kan jag halka och slå ihjäl mig, typ så här. Han så, vill verkligen inte gifta sig, du. Nej. Jag vill ha fan, utan vi tar livet av mig så han kan få så mycket på bodelningen som möjligt. Ja, nej men... Ja, men då var det bara det att hans vattenflaska hade läckt liksom. Så det var ju inte så att han hade gjort det med flit. Nej. Men alltså, det var faktiskt helt sjukt. För man gör ju aldrig sådana vrupper idag. Alltså man kan ju göra dem ute. Mm. Utomhus gör man vrupper, men aldrig inomhus. Nej, inte så ofta i alla fall. Och det känns som, jag sa det till Jakob, jag tänker om jag hade dragit i kanten. Alltså typ, alltså slagit i, ja men fått en jävla blåtira. Ja. Kommit till jobbet, var du, nej jag har ramlat men... in i en bänk. Ja, det skulle vi ju bara vara 1-2, vi har en, vi misstänker en kvinnomisshandlare. Men har jag väl berättat det för dig när jag praktiserade på en lokaltidning för några år sedan? Det är så sjukt. Så skulle jag klä på Meja innan jag skulle gå dit då. Skulle jag lämna henne på dagis. Hade jättebråttom. Höll på i vardagsrummet. Och den då här hade vi har ju hört. Den är bra. Men vi har ett litet, vi har ett litet bord på... Nu kommer min sambo hem här mitt i inspelningen. Så. Om det var min sambo som kom hem så vi blev lite avbrutna. Men det här med det lilla bordet i alla fall. Som vi hade i vardagsrummet. Mm. Jag höll på att skulle klä på Meja då. Inför att vi skulle gå till... hon skulle till dagis och jag skulle till praktiken. Och så hade jag lite bråttom. Och liksom... Jag böjer mig ner. Ska ta tag i henne. Ska ta tag i kläderna samtidigt. Och då skallar jag den här kanten på stolen. Ryggstödet på den här lilla stolen. Och det gör ju fruktansvärt ont. Alltså det är precis under ögat. Det här benet liksom. Ja, precis. Ögonloben eller vad man ska säga. Mm. Och det gör skitont. Och jag börjar lipa. Men jag hinner liksom titta mig i spegeln. Så jag ser inte vad jag har fått för märke. Och jag klär på mig och Meja. Lämnar henne på dagis. Sticker till jobbet. Där de liksom bara gapar. Vad fan har du gjort i ansiktet liksom? De är ju helt övertygade om att jag har fått stryk. Alltså jag stod en lång stund och förklarade vad som faktiskt hade hänt. Och grejen var ju att jag hade en intervju med en polis samma dag. Nej. Jo. Om såhär någon mopedstöld. Om typ kvinnomisshandel. Ja. Det hade varit grädden på moset. Men han var verkligen också såhär, lämnade typ massa telefonnummer och sånt där. Men, alltså jävla kul. Ja, men det fick inte jag i alla fall. Men jag har en rejäl jävla svullnad på knät och en ond axel. Mm. Och har torkat upp vattenpölarna hemma också. Mm. Får jag säga till Jacka det? Och du har inte heller fått några blåtiror på senaste? Nej, inga blåtiror faktiskt. Lite blåmärken kanske, men det är ju sånt som man får stå med. Ja. Men vad har du gjort i veckan då? Vad har jag gjort? Jag har jobbat som vanligt. Jag har... om jag har varit lite så här, jag vet inte, trött i veckan kanske. Mm. Lite låg, jag vet inte. Det är ju ändå förkylningstider liksom. Mm. Ja, det hör man ju på dottern liksom. Ja, precis. Vargen. Ja. Man hör ju typ... Vargen ylar. Man hör ju en yla. Ja, precis. Ja, men lite trött. Men annars är det bra. Mm. Faktiskt. Men alltså, jag hade ju Isa i veckan. Mm. Och så kommer hennes styvsystrar hem, eller vad man säger, plastsystrar. Ja. Och de är ju 13-16. Och du vet, de håller på med ridning, de håller på med tennis, de liksom går på musikskola, de, ja du vet, så här, kommer hem vid 9-10 snåret, sätter sig och pluggar, för de har liksom prov. Oj, ambitiösa. Ja, men och jag är så här, när jag var liksom 13-14, alltså det enda jag hade min skalle var typ så här, kompisar, killar och häxor liksom. Mm. Alltså, nu menar jag alkohol. Ja, precis. Inte de med häxor. Hatt, utan de man blandade. Precis. Och jag var så här, det här är så långt ifrån vem jag var, vad jag gjorde. Ja. Men bara så här, dessa häxor alltså. Mm. Hade du häxor i ditt liv? Ja, verkligen. Gud vad vi hade häxor. Och det var inte så här, det kunde ju verkligen vara öl, rödvin, glögg. Alltså det kunde vara... Vadå, blandade du öl och rödvin i samma flarra? Ja, ja, ja, ifall det var krisigt liksom. Ah, men innan man fick liksom kontakter, då var det ju, då fick man ju blanda det man hade hemma. Ja, jag blandade... Vi hade ju väldigt sällan sprit, så att det var ju liksom, ja men öl och vin. Ja, jag blandade ju alltid liksom alla spritsorter, alltså såhär whisky, gin, vodka, ja liksom likörer, alltså liksom, ja. Allt i en och samma. Körde man en liten shake på det. Och sen så ja, var det bara langa ner den för fönstret. Liksom, hemma i flickrummet. Ner på gräsmattan. Innan ja, du kastade den ner den och sen gick det ut. Mm. Ja, för det var ju alltid lite trixigt där. Ja. Hur man skulle få ut den. Ja, jag vet att vi gömmer utomhus också. Så att vi aldrig ens behövde ta in flaskorna. Utan vi gömde dem ute direkt. Fast det var ju... Ja, men vadå? Då behövde du få ut vinet för att göra häxorna ute, eller? Jag fattar inte. Man gör ju häxan... Ja, de fick vi... Nej, nu tänker jag väl mer om man hade någon kontakt så att man kunde köpa någonstans. Ja. Vi hade ju de här finfina... när jag flyttade in till Växjö sen. Att man kunde ju ringa ett nummer. Mm-hmm. Och så blev man uppplockad av en bil. Ja. Och... Så heta linjen fast typ. Och en man som körde runt. Så fick man hoppa in i hans bil. Ta en plastkasse. fick man plocka åt sig det man ville ha från bilen. Och det kunde ju vara liksom... Fanns det prislista liksom i baksätet också? Nej, det hade han i huvudet, vet du. Men så kunde man ta så här, ja men typ en vodka explorer kanske man skulle ha. Man kanske skulle ha 3 öl och 2 cider liksom. Så fick man åka runt med honom i stan. Och sen så betalade man och så släppte han av en vid ett annat ställe. Mm. Så var det lite så. Och den spriten fick man ju sen gömma ut. Ja. Mm. Ah, men det var ju när man hade kommit upp sin... Alltså häxorna var ju, det var ju där man startade. Mm. Ja men visst. Och sen, ja för oss var det, du körde den bilen. Vi körde lite mer det här med HB. Mm. Hembränt. Mm. Vi gick ju hem till någon gubbe som vi tog med oss liksom decilitermått och så här halvlitersflaskor. Och så hade vi beställningar på så här, jaha, ja, Therese hon ska ha 3 deciliter. Fy fan, det här landet. Ja, ja, Emma hon ska 2,5. Ja, Emily hon ska liksom 5 för de ska dela. Alltså så här. Ja, men du vet, det var liksom en hel jävla verksamhet det här. Ja. Så du vet, man skulle ju nästan kunna ha sånt här stål-decilitermått med sig liksom. Mm. Alltså du vet, inte ha... Vi hade dricka i, ja. Nej, jag menar... På festen. Rätt emot. Som en kåsa. Det känns mycket fräschare det här. Oh, ja, nej men det känns ju bara helt jävla sjukt att man har stått och fan decilitermåttat upp HB för en jävla äcklig gubbe som man liksom bara, jag vet inte ens vad han tog per deciliter, 25 spänn kanske. Nej, kanske inte så mycket. Jag kommer för verkligen inte ihåg. Nej. Det var väl veckopengen mamma och pappa trodde man skulle ha till godis. Ja, verkligen. Ja, shit vad sjukt. Ja. Men din första fylla då? Var den på häxa då, antar jag? Ja, en sorts häxa kan man ju säga. För att, fast det var det inte. Men en häxa i magen. Nej, men det var nyårsafton 2000. Mm. Så jag var väl 14. Mm. Och det var, jag hade nog inte ens med mig någonting till festen, tror jag inte, utan jag gick runt och så smakade av alla. Ja. Du var en av dem alltså? Ja, jag var en av dem. Slappade. Nej, fast det var det att jag slapp, det var verkligen inte såhär, jag blev väl kanske mer bjuden såhär, ja men fan smaka den här ölen, den är skitgod typ såhär. På den tiden gillade jag öl. Mm. Jag har inte gillat öl sedan den här natten. Oj, ja. Men, och det här slutar ju med att liksom, jag blir så full så att liksom min dåvarande pojkvän Putte får ju liksom typ så här, jag vet inte vad man släpar hem mig eller liksom bär hem mig. Alltså jag ingen aning. Men hem kommer vi till hans mamma och ja, hon säger såhär, hur mår ni? Det här kommer jag ihåg skittydligt, det är så himla konstigt. Mm. Hon säger såhär, hur mår ni? Och jag bara, vi mår bra, vi mår jättebra. Mm. Och så river jag ner varenda jacka i hela hallen. Nej. Och hon bara, ja. Och sen så slänger jag mig i sängen. Och så kommer hon in med en hink liksom, så här, från ingenstans. Och jag kräks ju ja, hela natten. Och jag upprepar hela natten också. Jag ska aldrig mer dricka. Mm. Och jag drack faktiskt inte på ett helt år därefter. Mm. Mm, tur det. Mm. Mm. Men det var min första. Hur var din första? Ja, alltså den första var väl... det var vi hade varit hemma hos en kompis. Kompisars föräldrar. De var inte hemma så vi satt där liksom, det var jag och 2 tjejkompisar och vi drack väl lite av varje liksom. Jag tror vi spelade något sånt här spel, någon klassiker. Men lite martini, lite vodka, lite olika grejer och sådär. Och sen kommer jag ihåg att jag blev lite liksom påverkad av det här. Men sen så körde jag ju det här tricket att jag spelade ju liksom inför mina kompisar lite grann. För att, ja men det var liksom det första, man visste ju inte hur det skulle kännas. Man trodde att, men jag är ändå jävligt full, trodde man. Och det är det att de tar ju mig, de går en vid varje sida liksom håller mig under armarna. Och så går vi hem över lekparken och vi går fram hem till mina föräldrar då. Och jag snackar ju på där på vägen om liksom olika ambulanser. Jag tror jag är ambulansen och glassbilen och sådana saker. Ja, du freakar ju. Jag freakar, ja fast lite. Jag är helt medveten om att... Du spelar liksom, du vet ju inte hur det ska vara. Nej, alltså, jag tror ju att liksom, du nästan, det är så här man är full. Så. Ja, typ, så, nästan om det skulle vara på riktigt så skulle du hallucinerat typ. Mm. Ja, nästan. Men någonting ditåt kanske. Mm. Men de tror, mina kompisar vet ju inte heller hur man ska vara när man är full. Nej. Så de tror ju också att jag är skitfull. Såklart. Och liksom smyger mig upp för trappan. Där vi bor, jag och mina föräldrar. Men mamma fattar ju att det är något lut. Så hon kommer ju in flera gånger. Men då är jag väl typ så trött och liksom lite fnissig är jag väl. Och sådär. Och de bara, eftersom de försöker slänga ett täcke över mig liksom. Att jag inte ska synas. Så förstår jag hon att det är något som är fel. Och då blir det så här, då måste jag ju liksom. Då får jag försöka säga till henne något. Men jag är inte full liksom. Lite har jag väl druckit liksom. Och de, där som jag var 13 så tog ju de jätteallvarligt på det här. Och bara oj, hur kunde det här hända typ. Mm. Men också säger det, du kunde inte sluta spela. Nej, inte helt. Nej. Jag var ju tvungen att liksom hålla balansen där. Mm. Det var lite speciellt. Ja, men det här med att spela. Mm. Alltså jag var ju för fan livrädd för det där. Alltså för jag kommer ihåg att det alltid var så här prat om så här att det, alltså när folk bjöd en. Ah. Att så här, men drick det här. Och jag var alltid så rädd att det liksom inte var någon alkohol i det. Mm-hmm. För att jag hade hört om en tjej som alla hade bjudit och så hade hon blivit liksom dyngrak. Nej, vad pinsamt. Och så hade det ju bara varit så här läsk. Ja. Mm. Och jag var livrädd att det där skulle hända mig. För att jag tror att så här, man dras väldigt mycket med i sig. Att man tror att man ska bli det och så liksom... Mm. Jag vet inte. Eftersom att man typ inte riktigt vet hur det är. Så jag var ju liksom livrädd för det där. Så jag hade ju för fan alltid en häxa i bakfickan. Fan vad roligt som du kunde liksom. Nej, men jag har mitt eget. Ja. Jag behöver inte bli bjuden. Jag var inte rädd för liksom piller i drinken. Jag var rädd inte. Att det skulle vara inte någonting. Men jag har ju alltid varit sjukt känslig. Det har ju varit ett väldigt stort problem för mig. Att jag har ju... Du mår illa av det. Ja, jag har kräkts väldigt, väldigt mycket. Mm. Nästan alltid liksom. Alltså det är väl kanske bra också. För då dricker man ju inte för mycket. Men jag har liksom... alltså, när man började dricka, jag började dricka cider. Kanske när jag var så här 15, 16 kanske. Och jag hade ju så jävla ont i magen. Så att jag liksom låg ju typ och grät liksom om nätterna. Ja, när du hade kommit hem sen. Mm, precis. För att då hade man ju fått i sig, jag vet inte hur många, men liksom. Nej. Men det fattar man ju själv. Det är ju så här kolsyra och massa socker. Och socker. Det är sött, också. Mm. Ja, men liksom. Ja, och jag grät och det är så jävla ont. Och sen liksom blev jag äldre. Och då blev jag ju allergisk mot vitt vin. Mm. Som man 08. Mm. Den sommaren kommer vi ihåg. Ja, den sommaren. Fan vad det var spyor på den sommaren. Mm. Jag födde barn och du spydde. Mm, det var liksom, snacka om olika liv. Nej, men ja, första gången jag alltså spydde av vitt vin, då fattade jag nog inte att det var vitt vin. Mm. Jag trodde typ att jag hade blivit magsjuk, för jag hade bara druckit så att 2-3 glas. Mm. Men då spydde jag i alla fall. Och sen så, när jag är då på... min första dejt med Jakob, som inte är en dejt, men vi träffas, vi ska dricka vin. Mm. Det är en onsdag, vi möts upp på Medborgarplats, nej, Slussen på torget. Slussentorget möts upp där, jag har liksom inte setts på typ 3-4 år. Mm. Och tycker det är sjukt kul, så vi är jätteglada. Så går vi till Medborgarplatsen, sätter oss på någon uteservering där. Mm. På någon sån här liten uteservering. Och börjar då dricka vitt vin. För det har jag ju liksom, jag har ju alltid gjort. Mm. Och, men jag märker så här, jag blir ju rätt full på liksom inte så mycket. Mm. Men du vet, jag tänker inte på det liksom. Och hela den här tiden har jag liksom tänkt på, gud, Jakob är inte en kille för mig liksom. Han är sjukt trevlig och sådär. Men ju mer liksom vin jag får i mig så är jag såhär, jo men. I vissa ljus. Ja, men liksom han, gud, han är ju härlig och han är snygg. Han är ju bara, han har ju keps och skjorta och liksom inte alls min stil. Men såhär, jo men han är snygg såhär. Så är det jag som föreslår såklart såhär, men gud ska vi inte... Ska vi inte bara så gå, liksom gå längs vattnet så, här, så går vi typ till Kungsträdgården. Så här. Mm. Ja, så vi går. Och då har jag liksom, jag bestämt mig liksom. Mm. Så jag hånglade ju upp Jakob så här, mitt från ingenstans. Och han var så här, va? Typ, aha, jag trodde typ inte alls vi var här. Okej, okay, ja, nu kör vi på det här. Och så säger han så här, när vi har gått lite till... Så säger han, ja men så här, vi båda ska upp och jobba dagen efter. Mm. Så han bara, ja men ska vi ta en taxi? Så jag bodde i stan, mm. vid Odenplan. Och han bodde i Solna. Så han bara, så kan jag släppa av dig hemma. Och så bara fortsätter jag med taxin hem. Och jag bara, nej, jag ska ju hem till dig. Och han var bra. Ja, han var. Ja, vi hoppar in i taxin. Och det är ju där. Det är ju där jag inser att det där det börjar. Nej, men det är där jag inser att Emma, du är alldeles för full för att sitta här liksom. Mm. Och du borde inte vara så här full för det du har druckit liksom. Mm. Så liksom. Vi kommer upp på hans gata. Och jag får panik, så här, rå panik. Jag bara, jag måste ut, typ så här, stanna taxin. Så, så han, ja, och jag börjar hulka liksom, fast jag kräks inte. Men ändå, det här borde vara ett tecken från honom. Så, eller han borde ju förstå, det är ett tecken för mig. Och han borde förstå att så här, okej, hon är inte bra liksom. Mm-hmm. Kanske borde sätta ändå en in taxi hem till sig nu. Alltså så här, nej men vi går upp till honom. Och jag kör ju då en spya liksom innan vi, ja, ni förstår. Mm. Men du höll det i alla fall, det kom ingenting i taxin. Nej, det gjorde inte. Men han visste aldrig att jag spydde då hemma, eller innan. Och sen på morgonen, alltså jag vaknar upp. Alltså typ med värsta baksmällan från helvetet alltså. Alltså hela huvudet är helt bottomnat. Och han ska typ så här köra till typ Eskilstuna eller Strängnäs så här skittidigt och väcker mig. Och jag bara, nej men alltså det finns inte en chans att jag går härifrån. Nej. Men det måste jag göra. Men jag bara, men kan jag få ett glas med juice typ innan jag går? Och så sitter jag på så här sängkanten och så tar jag så här en mun. Och han sitter bredvid mig och jag tittar på honom. Och då bara, det bara kommer upp som en jävla explosion. Hela min mun fylls med spya på typ en sekund från ingenstans. Mm. Så han ser ju min mun bara alltså fylls. Så jag springer till toaletten och missar. Nej. Jag spyr i hela toaletten utan på allting. Alltså det är ju bara att torka liksom där i panik. Mm. Ja, han lämnar mig i stan, han tog ju fortfarande så att jag ska gå till jobbet. Han bara, har du kul på jobbet? Märker han inte att du spyr på han vet att jag spyr på toaletten, men han vet inte att jag missade liksom. Nej. Han släpper jag mig i Östermalmstorg och jag ska då åka tvåan hem. Mm. Jag ringer till jobbet, hela jobbet vet att jag så här skulle gå på dejt. Mm. Så jag ringer och bara, nej alltså jag har fått migrän. Mm. Men vad, blev det lite för mycket vin igår? Så här. Nej. Ja. Mm. Hoppar på tvåan. Sitter hela från Östermalmstorg till Vanadisvägen. Och sitter hela vägen och bara spyr inte. Alltså jag är så fokuserad. Så här, klockan är typ 7:15 liksom. Mm. Pling liksom, stopp Vanadisvägen. Jag hoppar av. Eller dörren öppnas. Jag hoppar av. Och lägger typ den största pizzan du bara kan tänka dig på trottoaren. Och där står liksom jag och en spya på trottoaren med alla mammor och pappor med barnvagnar och skolbarn. Och de tittar ju på mig och bara, vem är den här människan? Och jag kräks. Men magsjuka finns ju alltid. Ja, precis. Men jag kräks ju varannan meter från bussen hem till porten. Alltså jag har ett minne av det här, att jag står lutad mot ett så här elskåp och bara typ så här, vet, någon går förbi och bara, vem är det här? Men det här är så sjukt, för att du har ju ändå inte druckit så mycket. Det måste ju nästan vara alltså någon syra typ i det lunet som du inte tål. Det är det, och det var ju här jag var så här, nej men gud, jag har ju blivit allergisk liksom. Mm. Och sen så provade jag på hösten igen att dricka vitt vin. Och då hände precis samma sak. Och jag har inte druckit. Alltså jag har druckit typ ett halvt glas, ett glas vitt vin. Mm. Sen dess. Men alltså jag kan inte dricka mer. Det går inte. Nej. Men grejen är, där är vi också helt olika. Jag har ju aldrig spytt på fyllan. Men det är så jävla sjukt. Och då har jag ändå varit alldeles för full. Alldeles för många gånger. Men nej. För mig blir det liksom, om det sätter sig på huvudet istället, att jag kan få fram och göra helt knäppa grejer. Sjuka saker liksom. Ja, men klättra på grejer och liksom, ja, snacka med folk i tid och otid och sånt där. Men jag har ju en riktigt hemsk historia från när vi bodde i Växjö. Som har med personlighet att göra. Det var innan vi var 18 i alla fall, men kan vara 16-17 kanske. Det här, det är ju inte ens kul, men nu var det så länge sedan. Fast det är ju att spy och göra bort sig, det är ju aldrig kul. Alltså nu, det är ju kul i efterhand, men det är hemskt då. Ja, det är vidrigt. Ja, men det här var ju, jag har varit tillsammans med en kille. Vi hade varit tillsammans i 3 år eller något sånt där kanske. Och så... så hade vi gjort slut, tror jag, eller vi hade någon form av uppehåll eller så. Och jag hade varit på en fest och han hade varit med några kompisar någon annanstans, och jag är ju rätt full liksom. Och sen så har jag väl av mig till honom, varpå han inte svarar, och det blir någon sån här grej. Och sen så får jag tag i hans kompis som säger att nej, men han är ju hemma hos den här tjejen då. En tjej som vi pluggar med. Ja, precis. Vi... En tjej från Växjö. Ja, vi gick i parallellklass. Men vi kände ju varandra sådär. Och jag får någon, alltså ett riktigt, alltså en snedfylla där liksom. Jag får för mig att nej, men jag åker hem till den här tjejens lägenhet liksom. För att jag måste prata med den här killen. Det är klart. Tvinga min, det är ju det rimliga man gör i ett sånt läge. Precis, klockan två, när man är dyngrök. Det är det man gör liksom. Så jag tvingar min kompis, jag ber henne snällt och vänligt att köra mig till den här lägenheten. Snällt och vänligt tror jag faktiskt inte att det var. Jag tjatar väl liksom, men ja, hon kör mig i alla fall. Vi kliver över i den här lägenheten. Var det inte då du mordhotade henne? Nej, det var en annan gång. Det är lite sånt som händer på fyllan i dessa tider. Ja, men sen åker vi dit i alla fall. Och det är det att jag ska ju prata med den här killen. Jag bryr mig inte så mycket om tjejen egentligen. Men för att komma in, det är det att jag knuffar ju henne åt sidan. Jag trycker ju liksom henne åt sidan. Vet, man blir så stark när man är arg. Och så jag trycker henne åt ena sidan. Går förbi och fram till den här killen och liksom säger ett par sanningens ord då. Och jag ser att han är ju så jävla rädd, så han, alltså ögonen håller på att trilla ur liksom. Säger mina ord, tackar så mycket, går därifrån och åker därifrån liksom. Så här, där förstörde du liksom hans... Ja, men deras dejt förstörde jag. Och jag hade ju ångest i veckor efter det här. Jag fick ju verkligen be om ursäkt. Det var ju liksom ingen... Ja, men det var inget jag kunde göra. Ni gick ju för fan i typ samma klass. Ja. Men ja, det var det. Men alltså, det är många sådana. Men sen är det så sjukt mycket roliga grejer som har hänt också. Ja, men det är ju klart. Alltså galenheter, men också det här med att så här, göra bort sig. För det där gjorde ju du verkligen bort dig. Men det här med ångesten. Det här när jag ringer upp dig på morgonen. Ja, det var fint alltså. Ja, men det samtalet. Alltså då, där snackar vi ångest. Ångest liksom i sin fan, vad säger man, i sin verkligaste form. Ja, men verkligen. Alltså jag var i Malmö, hälsade på en kompis som bodde ihop med en tjej. Alltså kompisen var en kille, han bodde ihop med en tjej. Som jag blev dyngis på kvällen. Och så liksom, ja, bara det att vi så här sitter i taxin, jag sitter längst bak. Och så säger, hon sitter i framsätet och jag bara skriker så här, jag kan betala taxin. Och slänger fram så här, tre hundralappar på henne så här, och bara, så jävla dräggig liksom. Du är så jävla ball från Stockholm. Ja, såhär. Slänger pengar. Wannabe Stockholm. och hon bara, alltså den kostar bara 67 kronor. Det kostar alla taxi i Malmö. Det är fan skumt. Det är sjukt. Ja, men vet du, såhär, istället för att bara så här sjukt bra, 67 spänn, det är ju ingenting. Så kontrar jag med att bara... jävla skitstad, tacka mig var det Stockholm. Så här, vadå tacka mig var det Stockholm, där taxin kostar 300 spänn liksom. Vilken jävla idiot jag var alltså. Ja. Och jag var så otrevlig och så här, hon stod typ och borstade tänderna och jag typ tränger mig in i badrummet för att liksom kräkas. Och på morgonen jag vaknar jag att jag liksom somnat på badrumsmattan. Mm. Och det är ju liksom då jag ringer dig och bara, jag går aldrig ut härifrån. Ja, men det var så himla fint på något sätt. Det var verkligen då jag kände att nej, men det är vi. Jag älskar dig. Det var verkligen, jag kommer ihåg att du ringde mig och jag var typ, jag tror jag var nog inte i Stockholm heller. Jag vet inte fan vad jag var. Ha. Men du ringer sjukt tidigt på morgonen. Ja. När jag säkert fortfarande låg i sängen. Och bara, jag står i det här badrummet. Jag är i Malmö. Jag kan inte ta mig ut härifrån. Och så berättade du vad som har hänt. Ja, men det var ju såhär, jag måste hoppa ut genom fönstret. För jag kan inte gå ut här. Alltså jag har ju verkligen varit så sjukt. Alltså jag brukar typ aldrig vara otrevlig. Alltså, jag kan göra dumma grejer och sådär. Men otrevlig är jag fan aldrig. Mm. Men där var jag det. Mm. Men det här med Skåne och fyllor, alltså. Mm. Vi var ju sjukt mycket i Helsingborg när vi gick på gymnasiet. Mm. Så brukade vi alltid köra dit på fredag. Ja, på fredag eftermiddag. Liksom åka hem på söndag. För att festa och sådär. Och så var vi hemma hos Stina, en kompis som bodde där. Och de hade ju alltid så här lägenhetsfester. Och då var det någon gång när vi skulle egentligen sova i hennes lägenhet. Men det var så mycket folk som skulle göra det. Och det var så himla trångt och det var lite så här, och folk var fulla och det var jobbigt. Så vi bestämmer ju oss då, jag och mina tre tjejkompisar, att fan, vi sover i bilen. Det är väl bra. Och vi var ju rätt fulla redan när vi gick ut och skulle lägga oss där. Så två lägger... Jag tror du skulle säga, ja, redan när vi körde ner. Ja, men det var vi väl. Det var ju någon stackare som fick köra. Men de andra lägger sig i baksätet liksom. Och jag får inte plats där riktigt. Så jag sätter mig på passagerarsätet. Och vi var väl ner stolen så gott det går. Men jag sitter ändå ganska rakryggad och sover. Och det är bara det att när jag vaknar på morgonen. Och sitter jag rakryggad med bältet på mig. Noga fast. Spänt liksom. Sitter där och sover och håller i mobilen. Sjukt roligt. Sjukt roligt. Hur många är det inte också som när de är tillsammans med någon bråkar? Ja, verkligen. Fyller bråkar. Ja. Det är ju typ, det är ju många förhållanden, alltså när man har varit yngre som jag har varit i, där det verkligen har varit rutin att säga, man går ut och dricker på fredagen, man går ut och dricker på lördagen och sen bråkar man däremellan liksom. Så blir man sams någon gång på bakfyllan där dagen efter liksom. Men inte bara det här också att man bråkar, jag tycker det här är lite att man ska liksom, alltså jag har ju alltid varit tillsammans med äldre killar och hur de liksom, de har tillåtelse att göra allt. De har tillåtelse att vara hur dräggigt jävla fulla som helst. Medan typ då jag har fått väldigt ofta tillsägelse att så här, du är lite för full nu. Jag gillar inte dig när du är så här full. Dämpa dig lite. Ja, dämpa. Alltså du vet lite det här, det är inte att, den blir nästan inte arg. det är nästan mer besviken. Mm. Det tar ju nästan med på en. Mm. Och du vet såhär att såhär, jag har ju fått den här, såhär, skulle inte du kunna vara som alla andra, såhär, gå hem till en väninna och dricka ett glas vin. Man bara, ah, tjena, jag är liksom 17, inte 35. Mm. Och jag menar, det tycker jag är såhär hemskt när man, jag menar, när man ser de här paren. Alltså självklart, det är inte så att det är skitkul när ens partner är dyngis, men vissa saker måste man bara göra in sig själv. Alltså, när man är verkligen i den änden. Ja, men samma med föräldrarna också. Det, mina föräldrar var ju väldigt såhär, när de fick hämta en liksom från diverse tillställningar. Mm. Och det var ju rätt ofta det hände liksom. Ja. Och det var ju såhär, ja, de var ju liksom besvikna dagen efter. Men det, hur det kunde gå liksom. Men det är så sjukt, det här med att dina föräldrar fick hämta dig. Mm. Mina föräldrar var ju så sjukt blåögda mot mig. Mm. Eller särskilt min mamma. Mm. Hon fattar ju ingenting. Hon visste inte att du drack alls. Men ingen aning. Mm. Alltså hon var bara såhär, det här är min minsta flicka. Det säger hon ju alltid. Det här är min minsta flicka. Hon bara, jag är inte tre liksom. Ja, så när jag fyllde 18 och liksom kommer ut med en bag-in-box från mitt rum. Och bara såhär, vi måste dricka vin till maten för att fira. Alltså hennes haka liksom damp ju ner till golvet. Och bara såhär, men Emma, dricker du alkohol? Och jag bara såhär, hon har gjort det i 4 år. Ja, hon hade ingen koll liksom. Mm. Tills liksom, alltså från att vara helt blåögd och inte tro någonting. Till att liksom 3 veckor efter det hitta mig såhär på badrumsgolvet. Mm. Liksom täckt av spy. Och vad hon liksom kommer in och bara säger, men gud, hur är det Emma, hur är det? Och jag reser mig upp och säger, det var Oliver! Där då vår golden retriever sitter utanför med så här ledsna ögon. Och jag pekar på honom och bara, det var Oliver! Nu går jag och lägger mig. Men hon gick på den också, eller? Nej, det gjorde hon ju inte. Alltså, vi pratade ju aldrig om det här. Nej. Men när vi tog bort Oliver, för alltså han var gammal, så vi tog bort honom. Då sa ju mamma det, ja, nu kan du inte skylla på Oliver längre. Mm. Så att, nej. Det förstod hon. Hon gick inte på det. Men jag hade ju en kompis också, som, ja, det var lite såhär, de flesta av oss i mitt gäng fick väl lite alkohol hemifrån liksom, när man började komma uppåt den 17-18 i alla fall, fick väl alla det, utom en tjej. Och hennes föräldrar var väl också lite likadana. De trodde ju inte att hon drack. Så någon gång när hon kommer och frågar sin pappa då. Han bara, pappa. Kan jag få några öl? För vi ska på fest och så. Nej men lilla Elinor. Du dricker ju inte öl. Varpå hon liksom lite lätt liksom skakar på huvudet. Här, nej. Nej, men det gör jag ju faktiskt inte. Så fick vi dela med henne då såklart. Vilket vi redan hade gjort i 5 år säkert. Det är den klockan. Sjukt. Men alltså det här med så här att du sa ju innan att att dina föräldrar ofta hämtar dig. Ja. Alltså det hände aldrig mig. Alltså så här, i mitt tjejgäng var det väldigt mycket så här, eller kompisgäng, var jag säger man var kille eller tjej. Man liksom backade upp varandra. Man så här, alltså det var typ om någon blev så här medvetslös, man liksom så här, och då ringde man 112 liksom så här. Men det hände en gång bara. Ja. Men annars var det så här, man backade upp varandra, man torkade varandra spyor, man liksom ledde varandra, man skulle aldrig lämna någon. Men i ditt gäng verkar det verkligen varit så att man ringde hem så fort det var. Ja, men det var ju så nästan lite som ett hugg i ryggen bara, äntligen. Ja, men jag håller med. Nej, men det var när jag bodde på landet, så var det ju då var det ju att man backade upp liksom. Och var det någon som inte kunde gå hem för att den var för full, men då fick folk hjälpa den att spy i princip så att den kunde ta sig hem utan att föräldrarna märkte något. Mm. Eller fixade man att den fick sova hos någon och sådär. Mm. Det var ju inga konstigheter. Man backade upp. Mm. Men sen när jag flyttade in till Växjö, då var det ju mycket mer det här att ja, men man kanske festade med folk från skolan, fast man hängde väl inte så jättemycket egentligen, men man kanske träffades på någon fest. Och då var det ju mycket av de här tjejerna och killarna som, ja men, de festade väl lite grann, fast det var ändå så här, de spelade mest handboll och fiol liksom. Mm. Och sen kom jag och några säg mindre rutinerade. Ja, lite mer luttrade. Och då var det ju liksom, ja men vi körde ju på mycket hårdare liksom, så då vart man ju betydligt fullare liksom. Mm. Och då vet jag att några av dem, några av dem som man inte kände så väl, om de andra hade gått hem liksom som man var med, då var det så att då tog ju inte de hand om en, om man säger så, utan då ringde de ju hem liksom. Och det hände några gånger och det var ju inte så jävla kul liksom. Nej men fast där är det också det att de här tjejerna och killarna, för det fanns ju killar som var så också. Ja. De var ju inte där på samma villkor. Nej. Skulle man festa så skulle man ju festa liksom. Ja men det blir lite så här att de har ju en massa information om en som man inte har om dem. Mm. Eller jag vet inte, det blir lite så här, du skulle aldrig kunna ringa hem till deras föräldrar. Men de ringer ta mig fan villigt hem till dina föräldrar och säger ja, nu ligger Emma här och mår inte bra. Det var nog liksom spänningen för dem liksom. Verkligen. Sen så cyklade de hem för att sticka på samling till handbollen. Scouterna. Nej, pass. Pass alltså, ja verkligen. Men nej, men nu när vi pratar om allt där och misstag och fy fan vad skönt att man är typ 25 och de här misstagen blir färre och färre. Men när man väl har ett misstag är det nästan bara roligt. Mm. I alla fall, kanske inte roligt dagen efter, men helgen efter är det roligt. Ja men verkligen. Och man har mycket i bagaget som man kan ta fram då och då. Ja. Så, men nu måste vi avrunda. Men verkligen. Det fanns mycket om det här ämnet. Verkligen. Ja, nu vill jag nästan börja flika in igen. Men nej, nu ska vi avrunda. Nu ska det sovas. Nu ska det sovas. Och ylas. Ylas. Vargen får stoppas ner i er säng. Ja, jag tror det. Ja. Mm. Men så ja, vi säger tack och hej. Och nu är podd 6 slut. Podd 7. Just det. Podd 7. Sjuan är slut. Sjuan är slut. Och som vanligt får ni ju höra av er. Kommentera. Ja. Och det här är ju första avsnittet som ni lyssnar på iTunes. Precis. Mm. Så det är bra. Ja. Och om ni vill kommentera så är det ju på bloggen ni kan göra det. Precis. Och om ni vill mejla så är det på emma@gmail.com. Och bloggen är emmaoemma.blogspot.com. Just det. Ha en bra vecka. Ha en bra vecka. Puss, puss. Hej.